ก็จะรู้สึกราวกับเป็นคนละคนทีเดียวเมื่อนึกย้อนทบทวนสิ่งที่ผ่านมาหรือเอาให้สั้นกว่านั้นเพียงชั่วขณะแห่งการเปลี่ยนสภาพจิตจากหลับเป็นตื่นห่างกันไม่กี่วินาทีก็เหมือนจะมีกระบวนการลบความจำเกิดขึ้นแล้วคนส่วนใหญ่ตื่นขึ้นจะลืมทันทีว่าเมื่อครู่เพิ่งฝันอะไรนึกทบทวนเท่าไหร่ก็นึกไม่ออกแล้วอย่างนี้การนอนในท้องแม่ถึง9เดือนแถมครองสภาพร่างใหม่เอี่ยมเริ่มจากจุดเล็กเท่าปลายเข็มหมุดจนกระทั่งกลายเป็นก้อนเลือดก้อนเนื้อใหญ่โตพอจะยื่นออกเป็นแขนขาครบถ้วนจะมียิ่งชะล้างความรู้สึกนึกคิดและความทรงจำทั้งหลายในอดีตได้เกลี้ยงกล่าวกว่ากันหลายร้อยหลายพันเท่าหรือในทุติยบัพพะหรือส่วนที่สองของหนังสือเล่มนี้จะพูดถึงภพภูมิและทิศทางความเป็นไปได้ที่เรากำลังมุ่งไปทุติยบัพพะจะชี้ชัดตามพระพุทธองค์ตรัสคือเปรียบกับท่อนไม้ที่บุคคลโยนขึ้นบนอากาศบางคราวก็ตกลงทางโคนบางคราวก็ตกลงทางขวางบางคราวก็ตกลงทางปลายก็เหมือนสัตว์ทั้งหลายผู้มีความไม่รู้เป็นเครื่องกลางกั้นมีความทะยานอยากเป็นเครื่องประกอบไว้จึงท่องเที่ยวไปมาอยู่บางคราวก็จากโลกนี้ไปสู่ปรโลกบางคราวก็จากปรโลกมาสู่โลกนี้ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะว่าสังสารวัฏนี้กำหนดที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายมิได้สังสารวัฏคือภพภูมิต่างๆที่เราเวียนเกิดเวียนตายกันตามพฤติกรรมของจิตเมื่อใดจิตยึดความดีเป็นที่ตั้งก็ได้ชื่อว่าสร้างภพแห่งความเจริญรุ่งเรืองไว้เป็นที่ไปเมื่อใดจิตยึดความชั่วเป็นที่ตั้งก็ได้ชื่อว่าสร้างภพแห่งความเสื่อมทรามไว้เป็นที่หมายแต่ละครั้งของการเปลี่ยนภพเปลี่ยนภูมิจะมีกรรมอันเป็นตัวแปรมากมายซัดเราไปในทิศต่างๆสูงบ้างต่ำบ้างกลางบ้างและจะไม่ยุติลงด้วยความบังเอิญขึ้นฝั่งเองเลยคำว่าไม่อาจกำหนดเบื้องต้นและเบื้องปลายนั้นเป็นสิ่งที่น่ากลัวเพราะหมายถึงไม่อาจนับว่าเราลอยคออยู่ในท่ามกลางมหาสมุทรแห่งความเกิดตายนี้มากี่แสนกี่ล้านกี่อสงไขยครั้งและจะต้องถูกซัดไปซัดมาอย่างไม่อาจพยากรณ์ชะตากรรมอีกกี่แสนกี่ล้านกี่อสงไขยหนเพราะฉะนั้นทุติยบัพพะจะไม่นำเสนอเพียงที่หมายระยะสั้นเป็นภพภูมิต่างๆแต่ยังจะแสดงที่หมายสุดท้ายตามคติพุทธคือฝั่งอันเป็นที่หยุดลอยคอกลางมหาสมุทรแห่งความเกิดตายนี้ด้วย